dużych aglomeracji miejskich. Będziemy patrolować trasy. Kreml ma coraz większe trudności z uzupełnianiem strat osobowych poniesionych na froncie. Niezależni dziennikarze ujawniają, że do armii wcielane są na przykład osoby bezdomne i uzależnione. Trwa akcja Darmowy Listopad. Dziś zgromadziła tłumy chętnych, m.in. do odwiedzenia Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest więcej patroli policji na głównych trasach. W weekend wielu kierowców wraca z przedłużonego okresu po uroczystości Wszystkich Świętych i należy się spodziewać wzmożonego ruchu w wielu miejscach w kraju. Landkomisarz Robert Topas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że warto w tym czasie uzbroić się w cierpliwość i nie przekraczać dozwolonej prędkości. To też wzmożony czas pracy policjantów pionu ruchu drogowego. Tych policjantów na pewno na drogach nie zabraknie. Będziemy tutaj się skupiać przede wszystkim na drogach wlotowych i wylotowych z dużych aglomeracji miejskich. Będziemy patrolować trasy. Na pewno mniejsza ilość policjantów będzie już w rejonie cmentarzy, ale wszystkich Państwa prosimy o bezpieczną, rozsądną jazdę, a pieszych o dbanie o swoją widoczność i bezpieczeństwo. Tylko w ciągu 3 dni, od wtorku do czwartku, w czasie trwania akcji zniczy doszło do ponad 170 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a prawie 200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali także ponad 700 nietrzeźwych kierujących. Po południu w Tarnowie rozpoczęło się posiedzenie Rady Naczelnej PSL-u. Głównym tematem spotkania ma być omówienie wyników tegorocznych wyborów parlamentarnych i ustalenie dalszych kierunków działania. Z zapowiedzi polityków PSL-u wynika, że prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić członkom Rady Naczelnej informacje na temat przebiegu dotychczasowych rozmów w sprawie utworzenia nowego rządu. W wyborach do Sejmu 15 października PSL, startując z partią Szymona Hołowni, uzyskało trzeci wynik, zdobywając 65 mandatów. Do rosyjskiej armii są wcielani chorzy, bezdomni oraz osoby z uzależnieniami. Informują dziennikarze portalu Ważne Historie. Potwierdzają te informacje również inne niezależne media. Już wcześniej analitycy wojskowi wskazywali, że armia Putina ma poważne kłopoty z uzupełnianiem strat osobowych poniesionych na froncie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależni dziennikarze z portalu Ważne Historie ustalili, że wśród zmobilizowanych są osoby cierpiące na różne choroby, w tym psychiczne, oraz uzależnione od narkotyków i alkoholu. Dziennikarka Irina Dulina powiedziała telewizji Deszcz, że nie da się dokładnie ustalić, ile takich osób wcielono do armii, ale jest ich wiele. No, my sami widzieli na samym dziele, że po krajnym mierze ludzi, u których problemy z alkoholem, ja думаю, будет. Sami widzieliśmy, że przede wszystkim ludzi z problemem alkoholowym jest dużo. I oglądaliśmy wideo, na których widać pijanych żołnierzy. Nikogo to nie powstrzymało przed wysłaniem za linię frontu ludzi w stanie, który nie pozwalał im właściwie ocenić sytuację. Z informacji zebranych przez ukraińskie służby wywiadowcze wynika, że Rosja straciła w trakcie inwazji na Ukrainę około 300 tysięcy żołnierzy. Część z nich nie była przeszkolona ani odpowiednio wyposażona. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec przypominamy, przez cały listopad polskie rezydencje królewskie nieodpłatnie udostępniają znaczną część swoich wnętrz i zbiorów. Akcja Darmowy Listopad to nie tylko okazja do bezpłatnego zwiedzania, ale także do udziału w spotkaniach edukacyjnych, wykładach, konferencjach, warsztatach czy lekcjach muzealnych. Przed kasami w Zamku Królewskim w Warszawie ustawiła się długa kolejka po darmowe wejściówki, sięgająca aż do kolumny Zygmunta. Ustawiłam się w kolejce, bo przyrzekłam dzieciom pokazać Zamek Królewski. Słyszałam w radiu, że ma być za darmo, ale chcę pokazać, jak kiedyś funkcjonował w ogóle dwór królewski, w jakich warunkach mieszkali królowie. Jesteśmy z synem 9 lat, chcieliśmy pokazać. No, my też byliśmy dawno temu, 20-30 lat temu, także trzeba odświeżyć, warto. Dawno nie byłyśmy z koleżanką i poza tym jest też ciekawy obraz do zobaczenia. Tycjan. No chyba coś jeszcze odwiedzimy. Następny weekend, jak się tu dostaniemy. Łazienki. Może jeszcze Pałac Wilanowie zobaczymy. No dzisiaj jeszcze myślałyśmy, że chciałybyśmy zobaczyć Łazienki i Pałac na Wodzie, bo tam też rzeczywiście ja nie byłam. Mieszkam w Poznaniu, więc też myślę, że w Poznaniu też zamek zobaczę, bo jeszcze nie widziałam. W akcji uczestniczą najbardziej ikoniczne polskie rezydencje królewskie, takie jak Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie czy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Do tego grona w ostatnich latach dołączyły muzea w Sandomierzu, Lublinie i Malborku, które również mają zamkowe siedziby, oraz Zamek Żupny w Wieliczce. Szczegóły na stronie wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także na południu Śląska o natężeniu umiarkowanym. Termometry pokażą na ogół od 9 do 12 stopni, a w rejonach podgórskich od 6 do 8. Zapraszamy do reklamy.

program Trzeci Polskiego Radia. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Kolejny taki utwór z cyklu Skąd ja to znam, albo ja to już gdzieś kiedyś słyszałem. No i nie są państwo dalecy od prawdy, jeśli tak, właśnie jeśli takie myśli się nasunęły. Kwadrans po godzinie 16. Trzymaj z trójką, proszę państwa, zaczynamy dzisiaj nasze spotkanie od czegoś, co bardzo lubimy w tym programie, od rankingu mianowicie. Otóż serwis Time Out tym razem ogłosił wyniki tegorocznej ankiety, w której to mieszkańcy miast z całego świata dzielili się swoją opinią dotyczącą najfajniejszych dzielnic. Pod uwagę brano już nie całe miasta, tylko dzielnice konkretne właśnie. No ale decydujące były takie czynniki jak gastronomia, rekreacja, kultura, społeczność czy inwestycje. Na liście jest 40 wyróżnionych miejsc, jednak zabrakło przedstawicieli Polski. O tym potem. Dobrze, najpierw zajmijmy się rankingiem, który jest dość nietypowy, bo o to, czy gdzieś jest fajnie, czy nie, pyta się z reguły obcych, przyjezdnych, turystów. Jak się czujecie, jak się odnajdujecie? W tegorocznej ankiecie wzięło udział 12 tysięcy osób z całego świata, które dzieliły się opiniami na temat dzielnic w swoich rodzinnych miastach. Czyli swoje chwalicie po prostu. Przy klasyfikowaniu danych miejsc brano pod uwagę takie czynniki jak podejmowane przedsięwzięcia społeczne, kulturalne, dostęp do otwartych i zielonych przestrzeni, czy to w jakim stopniu ulice tętnią życiem. Istotne znaczenie miała również liczba kawiarni, restauracji czy miejsc do rekreacji. A zatem jakie są te najfajniejsze dzielnice na świecie? O tym za chwilę. Love in my heart that I'm feeling for you. Starship sprzed lat. 25 minut po godzinie 16 w audycji Trzymaj z Trójką omawiamy serwis, czy ranking opublikowany przez serwis Time Out, który ogłosił wyniki tegorocznej ankiety na najfajniejszą dzielnicę świata. No i pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajęła Laurel, dzielnica kolumbijskiego Medellin. Określono ją jako miejsce kontrastów. Z jednej strony mieszkańcy docenili słynny klub nocny La Cebeda i Estadio Anastasio Girardot, główny stadion piłkarski i salę koncertową, no a z drugiej wskazywali na liczne parki, mnóstwo drzew, studia jogi czy urokliwe kawiarnie. Panuje tam również tradycyjna kolumbijska atmosfera, nie ma cudzysłowu w tym, co teraz mówię, sprzedawcy owoców pchają swoje wózki po ulicach, tak jak robili to od dziesięcioleci. Na drugim miejscu znalazło się Smithfield, to jest dzielnica Dublina, której cechą charakterystyczną jest połączenie tradycji i nowoczesności. Znajduje się tam chociażby The Cobblestone, historyczny pub znany jako kolebka tradycyjnej muzyki irlandzkiej, ale jest i Third Space, czyli miejsce stworzone dla cyfrowych nomadów. Do tego na terenie dzielnicy od wielu lat działają liczne bary, restauracje, przyjazne weganom, rzemieślnicze kawiarnie czy pizzerie. No i trzecie miejsce, czyli podium, zamyka w tym zestawieniu Time Out Carabanchel, jedna z dzielnic Madrytu. Niegdyś była określana mianem robotniczej, dziś to miejsce tętniące życiem, pełne modnych galerii sztuki i nowoczesnych przestrzeni kreatywnych. To istotna mieszanka miejscowych prowadzących tradycyjne targi żywności z artystami, którzy uciekli od zgiełku centrum miasta. Dzielnica przyciąga sztuką nowoczesną i wyjątkowym designem. I tak wygląda pierwsza trójka. Po mieście i myślę, czy kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę.

Za 17 minut godzina 17, czyli można powiedzieć wiceimieniny godziny za 17:17. No to u nas teraz pareczka będzie klasyczna, muzyczna. Przypomnę, to jest tylko taka zabawa. Proszę sprawdzić samego siebie. Myślę, że tym razem nie będzie żadnego problemu z odgadnięciem tego, co zagramy, bo to zasady są takie, że my gramy, państwo odgadują. Raz po polsku, raz utwór zagraniczny, właściwie w odwrotnej kolejności. Najpierw zagraniczny, potem polski.